پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کی اہمیت ہے؟ بے شک علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے، اس کی فضیلت بھی ہے اور ہمارے بزرگوں سے ثابت بھی. چنانچہ حضرت سیدنا جمیل بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے چل کر حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دمشق آیا اور ایک حدیث پاک کے بارے میں سوال کیا. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، تم نہ کسی اور مطلب سے آئے ہو، نہ تجارت پیش نظر ہے، صرف حدیث ہی کی جستجو میں نکلے ہو. اس نے عرض کی، جی ہاں یہی مقصد ہے. اس پر حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہی بات ہے تو تمہیں بشارت ہو، کیونکہ میں نے نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ علم کی تلاش میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، جنت کی ایک راہ اس پر کھل جاتی ہے، اور یہ کہ عالم کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. عالم کو عابد یعنی عبادت گزار پر وہی فضیلت حاصل ہے جو بدر منیر یعنی چودھویں کے چاند کو تمام ستاروں پر، یعنی چمکدار چاند کو تمام ستاروں پر. علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑا، فقط علم چھوڑا ہے. جس نے اس علم حاصل کر لیا بڑی دولت کا مالک بن گیا. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، میں ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں سفر کیا کرتا تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہالت کی حالت میں مر جانے کے خوف سے جو بندہ طلب علم میں نکلا ہے یا سنت مٹ جانے کے ڈر سے اس کے احیاء یعنی اس کو زندہ کرنے کے لیے چلتا ہے، تو اس کی مثال اس غازی کی سی ہے جو جہاد فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، جسے عمل نے پیچھے کر دیا نصب اسے آگے نہیں کرے گا. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو کوئی علم کے لیے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا اس کی عقل میں نقص یعنی خامی ہے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد.